क्या नजारे। क्या सितारे। क्या नजारे। क्या सितारे। सबको है इंतजार, सब है बेकरार, तू कब सब देखेगी। हर गली में, हर गली में देखेगी मेरा प्यार, प्यार की बहार तू सब जब देखेगी। क्या नजारे, क्या सितारे। जब सब देखेगी हर गली में, हर गली में देखेगी मेरा प्यार, प्यार की बहार तू सब जब देखेगी। क्या नजारे, क्या सितारे। अपना ये रूप ये छाँव धूप तू जब सब देखेगी। क्या नजारे, क्या सितारे। सबको है इंतजार, सब है बेकरार, तू कब सब देखेगी। क्या नजारे, क्या सितारे।